μέτρο της ευθύνης μας δεν ορίζω απλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αλλά αυτό το οποίο η πατρίδα και οι πολίτες απαιτούν να κάνουμε. Πολύ ευχάριστο αυτό. Θα σεβαστούμε στο ακέραιο την εντολή την οποία μας έδωσε ο ελληνικός λαός στις κάλπες του Ιουνίου και θα γαμίσουμε με το παραπάνω την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών όπως το κάναμε και την πρώτη τετραετία. Και θα γαμίσουμε με το παραπάνω. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω η ελευθερία! Και θα γαμίσουμε με το παραπάνω την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών όπως το κάναμε και την πρώτη τετραετία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μα τι λέει, είπε εδώ, έδωσε την είδηση. Η είδηση δεν είναι στην πράξη αυτή καθε αυτή, είναι το με το παραπάνω. Όπως ακριβώς το είπαν και το κάναν την πρώτη τετραετία. Λογικό, γιατί τη δεύτερη τετραετία πάντα θες κάτι παραπάνω. Να λοιπόν, έρχεται το παραπάνω από τη διαβεβαίωση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας χθες της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιο είναι το παραπάνω? Βγήκε ο Θεοχάρης προχτές, υπουργός Οικονομικών, και είπε ποιο θα είναι το παραπάνω. Είπε ο κύριος Χατζηδάκης ότι περιμένουμε ένα νέο φορολογικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει και αύξηση φορολογικών συντελεστών. Τίποτα δεν αποκλείουμε αυτή τη στιγμή. Εξετάζουμε διάφορα σενάρια. Όλα τα σενάρια θα μας οδηγήσουν προς μία κατεύθυνση ή άλλη. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να σας πω να αποκλείσουμε τίποτα. Είμαστε σε ένα στάδιο προαξιολόγησης, δηλαδή σεναρίων τα οποία τα εξετάζουμε δημοσιονομικά και πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος. Ώστε να πάρουμε αίσθηση για το τι μπορεί να λειτουργήσει και τι όχι, και σε δεύτερο στάδιο θα πάμε στις πιο πολιτικές κοινωνίες και παρεμβάσεις, ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Τίποτα δεν αποκλείουμε αυτή τη στιγμή. Δεν αποκλείεται τίποτα. Τα είπε αυτά ο Χάρης Θεοχάρης. Βγήκαν μετά κυβερνητικοί να πούν ότι δεν ισχύει αυτό που τόσο καθαρά και τόσο ωραία και με τόσες λεπτομέρειες περιέγραψε ο κύριος Θεοχάρης. Μέχρι και σήμερα βγήκε ο υπουργός, όχι σήμερα, χθες βράδυ, ο κύριος Χατζηδάκης αλλά και ο Άδωνης. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Ο ίδιος άλλωστε ο κύριος Θεοχάρης έκανε διευκρινιστική δήλωση. Εμείς έχουμε πει ότι είναι προτεραιότητα. Όχι πολύ πιστική, θα έλεγα. Λοιπόν, τώρα εδώ θα φέρουμε και το Ευαγγέλιο, θα ορκιστώ σε λίγη ώρα, θα με πιστέψετε. Ετελείωσε. Ετελείωσε. Σε κάτι το μη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μειώσει τους φόρους. Ε, τελείωσε. Εγώ υποσχέθηκα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, υποσχέθηκα ότι ξεσκονίζω. Ξεσκονίζω. Εδώ είμαι. Έχουμε και τον Κασελάκη που ξεσκονίζει. Έχουμε τον Άδωνη που μας έλεγε παλιότερη δήλωση ότι ο Μητσοτάκης θα μειώσει τους φόρους. Και έχουμε και τον Κωστή Χατζηδάκη που λέει δεν θα γίνει αυτό που τόσο αναλυτικά μας περιέγραψε ο Θεοχάρης. Όλοι ξέρουμε σε αυτόν τον τόπο ότι όταν ένας υπουργός βγαίνει και λέει κάτι, έχει συζητηθεί, είναι στα σενάρια και βγάζουν κάποιον λαγό στην αρχή για να γίνει μια βολιδοσκόπηση των πραγμάτων. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία, να μείνουμε να πάμε απέναντι στο αριστερό κόμμα, στον πρόεδρο που ξεσκονίζει. Εγώ υποσχέθηκα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, υποσχέθηκα ότι ξεσκονίζω. Ξεσκονίζω. Καταφέρατε ποτέ να καθαρίσετε τη σκόνη από όλα τα δύσκολα σημεία του σπιτιού? Σήμερα μπορείτε. Χάρη στο έξυπνο ξεσκονιστήρι που αφαιρεί τη σκόνη ακόμη και από τα πιο δύσκολα σημεία. χωρίς να χρειαστεί να μετακινήσετε τίποτα. Ξεσκονίζω. Καθρέφτες και έργα τέχνης. Βάζα. Καλοριφέρ. Πόρτες. Ντουλάπια. Φωτιστικά. Κάγκελα. Τερσίδες. Ξεσκονίζω. Με το έξυπνο ξεσκονιστήρι, ξεσκονίζω τώρα πια τα έπιπλά μου, χωρίς να μετακινώ τα μπιμπελό μου. Εδώ είμαι. Εκεί που περιέγραφε η διαφήμιση του έξυπνου ξεσκονιστηριού. Τι ακριβώς ξεσκονίζει που λέει τα έπιπλα, τα βάζα, τις περσίδες, τον οικοφύλι. Θα μπορούσε να τον πάνω σκουρλέτη, θα μπορούσε να συνέχιζε έτσι η διαφήμιση. Το έξυπνο λοιπόν ξεσκονιστήρι, ο Κασελάκης που ξεσκονίζει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τα είπε χτες στη συνέντευξη που έδωσε την πρώτη του, στη Μαρά Ζαχαρέα, στο ΣΤΑΡ. Εκεί λοιπόν η Ζαχαρέα τον ρώτησε, ωραία ερώτηση, αν είναι αριστερός. Μου δίνετε μια αφορμή να σας ρωτήσω αν νιώθετε αριστερός. Όχι, δεν το νιώθω, το αντίθετο. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Μου δίνετε μια αφορμή να σας ρωτήσω αν νιώθετε αριστερός. Όχι, δεν το νιώθω, το αντίθετο. Μοντάζ είναι αυτό, αφού ο άνθρωπος είναι αριστερός. Εμείς το φτιάξαμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα κανονικά και ακριβώς τι απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Μου δίνετε μια αφορμή να σας ρωτήσω αν νιώθετε αριστερός. Δεν ξέρω, θα συνεδριάσουν τα όργανα πρώτα και θα δούμε. Μου δίνετε μια αφορμή να σας ρωτήσω αν νιώθετε αριστερός. Δεν ξέρω, θα συνεδριάσουν τα όργανα πρώτα και θα δούμε. Δεν μπορεί να πει μόνος του, δεν κάνει κινήσεις μόνος του. Πρέπει να ρωτήσει και τα όργανα. Είμαστε αριστεροί. Τα κάτω θα κάνουν ομ που κάνουμε συνήθως και θα βγει η απόφαση μετά. Και αυτό μοντάζ ήταν προφανώς. Είναι δυνατόν αφού είναι αριστερός. Θα ακούσουμε τώρα την κανονική του απάντηση σε δύο μέρη. Γιατί στην αρχή πριν πει αν είναι αριστερός, που προφανώς είπε ότι είναι αριστερός και έτσι η κωμωδία συνεχίζεται. Πριν πει αυτό, άρχισε να λέει κάτι άλλο και μάλλον χάθηκε. Μου δίνετε μια αφορμή να σας ρωτήσω αν νιώθετε αριστερός. Και τι είναι αριστερά στην εποχή μας κατά τη γνώμη σας, γιατί σίγουρα θα ακούσατε την κριτική, μα τι είδους αριστερός είναι αυτός από την Goldman Sachs που ήρθε εδώ. Ναι. Τα βιώματα του καθενός ανήκουν στον καθένα. Δεν είμαστε η συλλογή των βιωμάτων μας, είμαστε η επιλογή που είμαστε κάθε μέρα. Στο θολωμένο μου μυαλό ο κόσμος είναι μια σταλιά, κάτι σκιές απ' τα παλιά και κάποιο πάθος μου τρελό και κάποιο πάθος μου τρελό. Δεν είμαστε η συλλογή των βιωμάτων μας, είμαστε η επιλογή που είμαστε κάθε μέρα. Στο θολωμένο μου μυαλό είμαστε η επιλογή που είμαστε κάθε μέρα. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα. Είμαστε η επιλογή κάθε μέρα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Σίγουρα δεν ξέρει και αυτός τι θέλει να πει. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτοί που δεν ξέρουν τι λένε βγάζουν ωραία νοήματα. Πολύπλοκα τις περισσότερες φορές, χωρίς νόημα πάντα. Αλλά είναι ωραίες λέξεις στη σειρά που θα μπορούσε κατά περίπτωση όλο αυτό να σήμαινε κάτι. Στο συγκεκριμένο με τον Κασελάκη δεν μπορώ να καταλάβω τι αρχικά ήθελε να πει. Ενώ με τον Σιμίτ και τον Γιώργο Παπανδρέου που επίσης μιλούσαν έτσι και έγιναν και πρωθυπουργοί άνθρωποι, άξιοι και αυτοί και προσέβαναν στον τόπο πάρα πολλά, τα θυμόμαστε, καταλάβαινες την αρχική σκέψη και εντόπιζες και το λάθος. Ξεκινούσε από κάπου και το έφτανε αλλού. Γιατί δεν ξέρουν ελληνικά, χάναν κάποιες λέξεις, μασούσαν κάποιες συλλαβές στην πορεία, αλλά στο τέλος έκανες τη σύνδεση αρχικού και τελικού νοήματος. Εδώ. Έχουμε το τελικό, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το αρχικό. Και αυτό το κάνει ακόμη καλύτερο με τον Κασελάκη. Θα είναι πολύ ωραίο να ακούσουμε τώρα τη συνέχεια της απάντησης μετά από την επιλογή της κάθε μέρας. Εγώ επιλέγω να ζω τη ζωή μου με προσφορά για τον τόπο μου. Με προσφορά για τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μου, οι οποίοι δικαιούνται να έχουν μια πιο δίκαιη μεταχείριση, να έχουν μια φωνή. Βεβαίως και είμαι αριστερός. Αλήθεια, πατριώτη. Βεβαίως και είμαι αριστερός. Το θολωμένο μου. Μυαλό με έχει προδώσει προπολού. Του λέω αλλού και τρέχει αλλού. Το να είσαι αριστερός είναι μια στάση ζωής. Με κάνει και παραμιλώ. Βεβαίως και είμαι αριστερός. Με κάνει και παραμιλώ. Το θολωμένο μου μυαλό. Το να είσαι αριστερός είναι μια στάση ζωής. Είναι ένας αξιακός κώδικας. Για μένα είναι και επίσης πολιτική. Η πολιτική, το ότι στην οικονομία στην οποία ζούμε σήμερα, πρέπει να έχουμε πολιτικές με ανθρωποκεντρικό πρόσημο. Η πηξίδα μας πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Και μετά αρχίσαν οι μπαρούφες και οι αριστεολογίες. Αυτό το ότι η πηξίδα πρέπει να είναι ο άνθρωπος, ότι όλα γίνονται για τον άνθρωπο. Ποιος δεν το λέει? Δεν το έχουμε ακούσει από Πασόκους, δεν το έχουμε ακούσει από νεοδημοκράτες δεξιούς, από αριστερούς αυτού του τύπου. Όλοι δεν λένε ότι οι πολιτικές είναι για τον άνθρωπο και θα κάνουμε αυτή την τετραετία ανθρωποκεντρική πολιτική και τελειώνει η τετραετία και δεν έχει γίνει τέτοια πολιτική και έρχεται ο επόμενος για να κάνει την ανθρωποκεντρική πολιτική. Διακηρύξεις, λόγια παχιά, μια ωραία έκθεση. Τρίτης γυμνασίου, την απολαύσαμε χτες μαζί με την επιλογή της κάθε μέρας που ακούσαμε νωρίτερα. Η κυρία Σίανα Γνωστοπούλου είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω είχε στηρίξει Αχτσιόγλου στις εσωκομματικές εκλογές, είχε βγει πριν τις εκλογές, είχε πει κάτι κατά του Κασελάκη. Σήμερα το πρωί που την βγάλανε στον Αντένα θυμήθηκαν τι ακριβώς είχε πει και ως γνήσια ΣΥΡΙΖΑ έκανε το άσπρο μαύρο. Που είναι πάρα πολύ δεν σημαντικό. Μπορείτε να δεχτείτε ότι ο Κασελάκης είναι το νέο. Εσείς δεν το είπατε. Όχι, δεν είπα αυτό. Το είπαν συντροφίδες. Όχι, δεν το έχω πει εγώ. Όχι. Όχι, γιατί προσέχω πάρα πολύ τι λέω. Γιατί ούτε μπορώ να δεχτώ από την άλλη μεριά ότι ο κύριος Κασελάκης είναι το νέο. Εσείς δεν το είπατε. Όχι, δεν είπα αυτό. Το είπαν συντροφίδες. Όχι, δεν το έχω πει εγώ. Όχι. Πολύ ωραία. Κάθε Σιριζέος που σέβεται τον εαυτό του λέει άλλα τη μία εβδομάδα και τα ακριβώς με τις ίδιες λέξεις προσθέτοντας ένα δεν ή ένα μην την επόμενη εβδομάδα το ακριβώς αντίθετο. Και πολύ ωραία εδώ η κυρία Αναγκοστοπούλου που επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά αυτή τη μενταλιτέ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό είσαι ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορείς να διηλύσεις, να λες άλλα τη μία μέρα, άλλα την άλλη και να είναι όλα καλά και όλοι ευτυχισμένοι. Και όλα να συνεχίζουν κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα απολύτως. Το νέο βίντεο του Κασελάκη σήμερα, γιατί μας τροφοδοτεί με βίντεο συνεχώς, είναι μια ξενάγηση στα γραφεία της Βουλής, στα γραφεία του Προέδρου, όπως είπε, της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλώς ορίσατε στη Βουλή των Ελλήνων και στο γραφείο του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Με άλλα λόγια, καλώς ορίσατε στο γραφείο μου. Για ένα σοκολατάκι, κάτι. Εδώ στη Βουλή ψηφίζονται νόμοι. Με ένα νόμο και σε ένα άρθρο. Αλλά αυτοί οι νόμοι παράγονται από κυβερνητικούς βουλευτές. Αλήθεια, πατριώτη. Οι οποίοι είναι σε κλειστά γραφεία και είναι κυρίως χειροκροτητές. Σε πάνε γερά, κυβέρνηση ξανά! Δεν πρέπει να δουλεύει έτσι η πολιτική. Δάσκαλε, βεργέτη, πάνσοφε. Σε αυτό το σύστημα εμείς βάζουμε φωτιά. Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά. Και χτίζουμε κάτι τελείως καινούριο. Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Πώς θα γίνει αυτό? Φωτιά με φωτιά. Ενεργοποιούμε τα τμήματα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη. Όπως προβλέπει το καταστατικό μας. Το κεφάλαιο του Μάρξ. Τα μέλη θα παράγουν πολιτική με ψηφιακά μέσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ξύστα με γκασμά, γιατί η τσουγκράνα αφήνει κενά. Σημαίνει ότι φτιάχνουμε κυβερνητικό πρόγραμμα όχι λίγο πριν τις εκλογές, αλλά από σήμερα. Κανένα παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Θα τους τρελάνουμε με προτάσεις νόμων και παρεμβάσεις. Από φόρτος εργασίας. Γιατί αυτό είναι τελείως νέο μοντέλο παραγωγής πολιτικής. Τρελές τώρα! Και χρειάζεται μόνο ένα. Εσένα. Γίνε μέλος στο iSyriza.gr. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός. Απλώς χρειάζεται να ξέρεις το Google Search και να μπεις στην πλατφόρμα. Γιατί η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να μένουμε απ' έξω. Μα για το όνομα του Θεού, σιδερένιους κουβάδες βάζουν οι λύθοι. Αυτή ήταν η ξενάγηση λοιπόν στο γραφείο του κύριου Κασελάκη, του Στέφανου, τι κύριος, τον νιώθουμε οικειότητα, τον βλέπουμε κάθε μέρα, λίγο στα social media να είσαι πάνω από το κινητό, πάνω από την τηλεόραση. Είναι ένας δικός μας άνθρωπος, κανέναν από αυτούς δεν λέμε κύριο, Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας, όλοι με το μικρό, γιατί είναι δικοί μας άνθρωποι, είναι υπηρέτες μας, όπως δηλώνουν οι ίδιοι όταν βλέπουν μικρόφωνα. Ένας υπηρέτης μας, από τους καλύτερους, νομίζω, είναι ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος βρέθηκε στη Μαγνησία χτες γιατί είναι υπουργός πολιτικής προστασίας. Δεν θα κάτσει εδώ από το γραφείο όπως ήταν στον Ντάνιελ και ρύθμιζε με επιτυχία τα πράγματα από το γραφείο. Βρέθηκε εκεί λοιπόν και έκανε δηλώσεις για την κλιματική πια όμως. Θέλω επίσης να πω ότι οι τεράστιες ποσότητες, οι πρωτοφανείς ποσότητες βροχοπτώσεων πάλι μέσα σε λίγες μέρες μας δείχνουν πέρα από πάσα αμφιβολίας ότι η κλιματική κλίση είναι εδώ, ότι η κλιματική κλίση είναι εδώ. Αναπάντητη, κλίση παντού. Γι' αυτό δεν αντιμετωπίζει ο Κικίλιας την κλιματική κρίση, γιατί θεωρεί ότι είναι κλίση. Και έχει πάει τελείως αλλού το όλο θέμα. Φαντάζομαι κάποιος από τους συνεργάτες θα του πει ότι είναι κρίση όλο αυτό που έχουμε και δεν είναι κλίση. Μπορεί να κάθονται πάνω και από κανένα τηλέφωνο και να περιμένουν. Και κάπως έτσι πάτησαν προχθές από λάθος το 112 και ήρθε σε όλη την Αθήνα. Δεν ίσχυε το αρχικό, ίσχυε το δεύτερο που τελικά δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο στην Αθήνα. Αλλά πατάνε τα κουμπιά γιατί έχουν κλίση. Έχουν μάθει, έχουν εθιστεί σε τέτοιου τύπου καταστάσεις. Οι Βολιώτες είναι άτυχοι, το είπε ο Βορύδης χθες, ότι ο Βόλος είναι άτυχος. Άρα τι να κάνουμε εμείς, άμα είναι το τυχερό, άμα έχει σβήσει το καντήλι του Βόλου, τι να κάνει και η πολιτεία, να στέλνει τώρα εκεί ελικόπτερα και να κάνει αντιπλημμυρικά με βάση τον Ντάνιελ ή τέτοιου τύπου καταιγίδες που έρχονται κάθε 16.000 χρόνια και ήρθαν μέσα σε 16 μέρες. Δεν τα κάνουμε αυτά. Οι Βολιώτες είναι άτυχοι, όχι για το λόγο που το είπε ο Βορύδης, αλλά για το λόγο που θα ακούσουμε τώρα. Οι σκέψεις μας όμως σήμερα είναι στο Βόλο. Εντυπωσιακά άτυχος ο Βόλος εδώ. Και στην Βόρεια Εύβοια. Μην ξεχνάμε ότι οι περιοχές αυτές μετά την πλημμύρα του Ντάνιελ, ειδικά ο Βόλος, δέχτηκε μια δεύτερη σφοδρότατη επίθεση με μια καταιγίδα διαρκείας. Εντυπωσιακά άτυχος ο Βόλος εδώ. Να σου έχει έρθει ουρανός στο κεφάλι, να έχει ρίξει το νερό του αιώνα. Και να έχει και το Μητσοτάκη που να είναι με τη σκέψη του εκεί. Τα έλεγε χτες. Αυτά επίσης στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Βλέπω εδώ έχουμε έναν ακροατή από το Ρότερνταμ. Στέλνει κάθε μέρα μηνύματα ο Τζίμις και πάντα λέει ότι ασχολούμαστε με τον Κασελάκη. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα και πρωτότυπη εκπομπή μου λέει πάλι σήμερα. Είχαμε και Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο είχαμε. Είχαμε και τον Κικίλια, είχαμε και το Χατζηδάκη, είχαμε και το Θεοχάρη. Με τη φορολογία και λίγο Άδωνη από εδώ και από εκεί να πηγαίνω έρχεται. Είχαμε και Κασελάκη. Επικαιρότητα αυτά έχει. Εμείς εδώ, δυστυχώς ή ευτυχώς, είμαστε δέσμοι της επικαιρότητας. Ό,τι βγάλει η μέρα. Επειδή είμαστε κάθε μέρα, δεν είναι μια εκπομπή και τέλος. Κρατάει 25 χρόνια όλο αυτό και έχουμε επιλέξει να ακολουθούμε τη μέρα, την επικαιρότητα της μέρας. Άντε του διημέρου την επικαιρότητα. Σε αυτές τις μέρες, έχουμε πολύ Κασελάκη. Και είναι λογικό. Νέος πρόεδρος. Δίνει πολύ έντονο στίγμα, δεν έχει περάσει απαρατήρητος, δεν είναι Ανδρουλάκης που βγήκε και τον ξεχάσαμε, δεν ξέρουμε τι είναι το Πασόκ. Κάθε μέρα κάνει κάτι. Νομίζω σήμερα θα τρέξει και σε ένα μαραθώνιο, σε μια αθλητική εκδήλωση στις Πέτσες, αν έχω ενημερωθεί καλά. Οπότε θα έρθουν καινούργια πλάνα, θα έρθουν καινούργια βίντεο, θα κάνει και ο ίδιος. Έχει και ένα επιτελείο από πίσω, παίζει με την επικοινωνία. Και για να παίζει με την επικοινωνία ο Κασελάκης, θέλει να ασχολούνται και οι άλλοι με αυτά. Αυτό το πρόσωπο μας δίνει. Αυτή την επιφάνεια και αυτή τη ρηχότητα δίνει ο Κασελάκης, με αυτήν θα ασχοληθούμε κι εμείς. Βάθος δεν περιμένουμε, δεν έχουμε ψευδεστήσεις, δεν περιμένουμε όχι από τον Κασελάκη, γενικώς από το συγκεκριμένο κόμμα, γιατί το όποιο βάθος είχε το έχει χάσει και κινείται σε θολά και πολύ ρηχά νερά έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και η εκτίμηση του κόσμου προς αυτό το κόμμα. Ο Κασελάκης λοιπόν, να μείνουμε στον Κασελάκη γιατί πρέπει να ξανακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο και βαθύ. Αυτό ήταν βαθύ που είπε με την επιλογή της κάθε μέρας κάπως έτσι. Δεν είμαστε η συλλογή των βιωμάτων μας, είμαστε η επιλογή που είμαστε κάθε μέρα. Μα για το όνομα του Θεού, σιδερένιους κουβάδες βάζουν οι λύθοι. Βεβαίως και είμαι αριστερός. Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Δεν έχει πάει στρατό. Όχι, το γαϊδούρι έχει αναβολή. Για να κάνει τι. Καλά, πρε Χριστίνα, εσύ δεν τον ρώτησες ποτέ. Πού να το φανταστώ, δεν το έφερε και η κουβέντα, δεν το ρώτησε. Μα βρει Χριστινάκι μου, είναι το πρώτο πράγμα που ρωτάμε τα τεκνά. Βεβαίως και είμαι αριστερός. Αμπά, χάρηκα πάρα πολύ. Εδώ Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80. Είναι μέσα, σας περιμένει για όλες τις παρατηρήσεις, η ανταλλαγή απόψεων, γόνιμο διάλογο πάνω απ' όλα. Είστε Ελληνόπουλα, μην το ξεχνάτε αυτό. Και όσοι μετέχετε της ελληνικής παιδείας, ποιας παιδείας, είστε επίσης Ελληνόπουλα. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ εδώ μπροστά στην οθόνη, ό,τι στέλνετε. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Είμαστε και στο YouTube, κάθε μέρα τα ξέρετε αυτά. Έχει και διάλογο από κάτω, στο Ελληνοφρένια Official. Θα ακούσουμε τώρα το πρώτο μέρος του λαού. Θα κολλήσουμε και τις πρώτες διαφημίσεις και σε λίγο είμαστε εδώ. Έλα ρε Απόστολε του και του, ένα λεπτό να διώξουν τους Σύριους. Πού τους έχεις? Στην τουαλέτα. Έλα να σου πω, επειδή κράταγα υπομονή καταρχήν χρόνια πολλά στο ΕΑΜ. Ένα αυτό. Θα του τα πω. Έτσι. Κατά δεύτερον, δεν ντρέπονται αυτοί οι Σιριζέοι αντί αυτό το 2 ευρώ να το δώσουν στους πλημμυροπαθείς που πάει το πάμε και σώνει κόσμο. Πάνε στον Κασελάκι και έχει το θράσος ο ταξιτζής, ο πρώην Πασόκος, όπως έλεγε η Τζιμάρα ο συγχωρεμένος ο Πανούσης, το δεξιό και το νεοδημοκράτη. Τον ξέρεις ότι είναι βρωμόσκυλο και το φασιστά. Αυτός που είναι υπουλός είναι ο Σιριζέος που στο παίζει φίλος. Τον επηρεάζει τον ταξιτζή, αν θα δίνει ή αν θα δίνει δολάρια. Ένα. Η Σιριζέα από Night Κλαμπατζού έγινε σουβλατζού εκεί στη Λιβαδιά και μας λέει παραμύθια και ότι ο νόμος σώζει το λαό. Και ο άλλος να πούμε, λέει ότι δεν θα σε ξαναπάρει τηλέφωνο. Εγώ έχω να πω στον άλλον ότι και ο κόλος θέλει να πει τη λέξη πρόβατο, αλλά λέει το πρ, μεγάλε. Όταν κρατάς το λόγο σου, τον κρατάς για το λαό και δίνεις τα λεφτά στο λαό, όχι στον Κασελάκι. Έλα ρε, επιτέλους, έπιασα ρε. Sorry κιόλας, δεν ήξερα. Δεν ξέρω ρε φίλε, πλέον τι είναι χειρότερο. Το ότι πας λαϊκή και βρίσκεις τα αφρίκα να πουλούνται σε καφελάκι ή ότι όλοι πατάνε λάθος κουμπί. Και αυτός ο έρμος ο Κορεάτης δεν το πατάει το γαμίδι. Πάτα το ρε που να ερεμίσουμε, δεν το πατάει. Τίποτα εκεί, για σπάσουμε το κάνει. Μας έχει σπάσει κομψίδια δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ναι, το ξέρω. Κάντε κάτι ρε παιδιά, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Τι να κάνω, να κάνω κάτι, να χάσει το τρένο, τι θες. Κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Α, καλά. Θέλω να σου πω ότι τράβηξα σήμερα για να πάω στη δουλειά. Να σου πω. Πολύ τραβάμε πριν πάμε στη δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να γίνει συνήθιο. Θα σε ξεζουμίσει το πράγμα αυτό. Μην τραβάς πριν πας στη δουλειά. Κουφαίνει και δεν αποδίδεις καλά. Σου παίρνει όλη την ενέργεια. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη χώρα ακυρώνουν δρομολόγια του προασιακού, του μετρό, όλα όταν ρίχνει μία-δύο σταγόνες και όταν γίνεται και κατακλυσμός και χάνεται κοσμάκι, το ψήνουμε. Γεια σα, Αποστόλη. Γεια. Έτσι όπως βλέπω τηλεόραση και ακούω συνέχεια για το Κασελάκι και έκανα κάτι. Δεν ακούγεσαι καλά. Δεν ακούγομαι καλά. Άρα, καταλαβαίνεις την εξέλιξη αυτή, Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Τι σημαίνει. Αυτά. Αποστολή. Έλα. Πού είσαι, ρε κολέα. Έλα να πούμε, τι έγινε. Βάλε τεστ. Τα έχω ακούσει όλα τρεις φορές. Όλων των ετών της επαναλήψης τα έχω βάλει όλα. Βάλε τεστ. Όλα. Εντάξει, τώρα κάπου θα πέσω έξω, αλλά ελπίζω να πέσω μέσα αυτό που θα πεις εσύ. Ωραία, τι θα ήμασταν αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ. Δώσ' μου multiple choice. Τι θα ήμασταν. Δίνω Μοσχάτο, Μόναχο ή Μοντε Κάρλο. Μόναχο. Δεν είπα Μόναχο. Τι είπες. Μόναχο. Μόναχο, συγγνώμη, ναι. Μόναχο. Μπράβο. Μόναχο. Νούμερο. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Ξανά από την αρχή κόβεσαι. Βάλα άλλο ένα. Αφού δεν πέρασε το ένα, θα σου βάλω δεύτερο. Έλα, τι, ένα γράμμα λάθος έκανα. Σιγά, εδώ οι άλλοι λένε τόσες μαλακίες στην τηλεόραση και κυβερνάνε. Για ένα γράμμα κάνεις έτσι. Σωστό. Λοιπόν, ποιο είναι το όνομα του καμπαρετζή. Αχ, και το βάλες σε επαναλήψεις αυτό. Εγώ πώς τον αποκάλεσα, με ποιο όνομα. Θα μου βάλεις επιλογές. Μπαξές. Ναι. Μενεξές. Μενεξές. Καλέ καμπαρετζή. Με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα. Ποιος είσαι, ο Τάξης ο Μενεξές. Είδες, δεν θέλω να σου βάζω multiple, όμως είναι σαν να δίνεις προφήσεση του Μίσιγκαν. Ξικέ. Θα με βγάλεις ραντεβού με την ξαδέρφη την Αμαλία. Η δικιά μου. Ναι. Είπα εγώ ότι την ξαδέρφη. Έτσι και σπίτι. Α, ναι. Με το σκεπτικό ότι στην ξαδέρφη και στη θιά 10 πόντους πιο βαθιά. Ναι, κατάλαβα. Ναι, αυτή. Θα κανονίσω, ναι. Κανόνισε μου. Είμαι και τσαγκάρης, έχω και μαγαζί, έχω και λεφτά. Εντάξει. σεβαστούμε στο ακέραιο την εντολή την οποία μας έδωσε ο ελληνικός λαός στις κάλπες του Ιουνίου και θα γαμίσουμε με το παραπάνω την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών όπως το κάναμε και την πρώτη τετραετία. Σε ευχαριστώ Παναγία. Το με το παραπάνω είναι το point, όπως λέμε, αυτό είναι το σημαντικό, αυτό να κρατήσουμε και αυτό είναι ένα φως αισιοδοξίας, γιατί πάντα θες παραπάνω. Δεν σου φτάνει, είναι στη φύση, όπως λέμε, του ανθρώπου που τα αποδίδουμε όλα εκεί. Στη φύση του ανθρώπου είναι και αυτό, να θέλει πάντα το παραπάνω και έρχεται απλόχερα και το δίνει αυτό το παραπάνω. Έχει ξεκινήσει πολύ ωραία η δεύτερη τετραετία. Το έχει δώσει το παραπάνω μέχρι στιγμής σε όλα τα πολύ σημαντικά μέτωπα. Ο Κασελάκης χθες στη Μάρα Ζαχαρέα είπε για το ραντεβού που περιμένει να γίνει. Τίνεται μια χείρα φιλίας, να το πω έτσι, και στον κύριο Τσακαλώτο και θα ζητήσετε και να τους δείτε και από κοντά ενδεχομένως. Έχω ήδη ζητήσει από τον κύριο Φίλη να το δω από κοντά. Δύο φορές μάλιστα. Και τι σας είπε, θα έρθει? Είπα θα έρθει. Αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Από την επόμενη εβδομάδα είπαμε να κανονίσουμε. Θα δούμε. Για να βρεθούμε εμείς οι δυο, πρέπει ο καθένας να προδώσει κάποιον που κάτι του έχει δώσει, κάτι δικό του να σκοτώσει. Και τι σας είπε, θα έρθει? Είπα θα έρθει. Για να βρεθούμε εμείς οι δυο, πρέπει ο καθένας να προδώσει κάποιον που κάτι του έχει δώσει, κάτι δικό του να σκοτώσει. Βεβαίως και είμαι αριστερός. Εις το όνομα της Αγίας και αδιαιρέτου και ομοσίου Τριάδος. Από την επόμενη εβδομάδα είπαμε να κανονίσουμε. Θα δούμε. Περιμένουμε. Τι είναι αυτό? Θα είπαμε να κανονίσουμε με τον Φίλη και αυτός ο Φίλης ολοδουλειές. Και περιμένουμε εμείς να γίνει το ραντεβού που λέει και ο Φίλης εδώ στο τραγούδι, που μάλλον δεν θα γίνει ή και αν γίνει, πώς θα γίνει και πώς θα είναι, αφού δεν τον αναγνωρίζει. Τον έχει πει τζογαδόρο εντωμεταξύ. Ο Φίλης που είναι για να κάνει το ραντεβού έχει πει τα χειρότερα. Παρ' όλα αυτά μπορεί να δούμε ένα ραντεβού. Όλα γίνονται στην πολιτική και στο κόμμα. Μες στη ζωή είναι όλα αυτά και δεν θα χαλάσουν οι φιλίες για τα κόμματα, όπως έλεγε και η Τριφύλλη τότε. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, πάλι τα κομμουνιστικά, έχει ο Θήμιος. Ναι, είχε κολλήσει τώρα, ντε και καλά. Ξέρεις τι, με το που ήρθε ο Κασελάκης με το σφυροδέπανο στο χέρι, ναι, μας επηρέασε όλους τώρα, μας ξύπνησε μνήμη. Άμα δεν είχα δουλέψει μέσα στο κεφάλαιο, δεν θα ήμουν αριστερός. Να σου πω κάτι. Είμαι ο ναυτικός, αν κατάλαβες. Κατάλαβα. Έχω να πω ακριβώς τα ίδια με τον άλλο ναυτικό που έλεγε χθες για τον υπαρχό. Έχω να τα πω για τον καπετάνιο. Ούτε καλό παιδί και. Δεν έχει σημασία. Με φίλο μου. Δεν έχει σημασία. Κάνανε φόνο. Τόσο απλά. Τι συζητάμε τώρα, τα αυτονόητα, έλα, σε παρακαλώ. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω. Πραγματικά και πρόσεχε. Δηλαδή το λέω με κάθε συναδελφικότητα και με κάθε αλληλεγγύη και με κάθε αγάπη για τον συνάδελφο που πήρε τηλέφωνο. Δυστυχώς ο κλάδος των καπεταναίων, κατά μεγάλη πλειοψηφία, όχι όλοι, λειτουργούν αυτόν τον τρόπο. Λειτουργούν ως δικτατορίσκοι μέσα στο πλοίο. Επειδή έχει αυτή την νομοθεσία αυτός ο γαμμένος ο τόπος, τους δίνει κάποιες εξουσίες παραπάνω. Με το που θα αναυτολογηθούν, με το που θα πέσει η σφραγίδα στο λιμεναρχείο και μπουν στο καράβι, ξεχνάνε ότι είναι εργαζόμενοι. Το ξεχνάνε. Κατά μεγάλη πλειοψηφία, επαναλαμβάνω. Για τη Σιριζέα, γιατί που λέει την τρώει ο κόλλος αυτή μου φαίνεται, γιατί θέλει να τα ακούσει. Αν είναι να φύγει ο Φίλης και όλη αυτή η ανανεωτική αριστερά, η παλιή τέλος πάντων. Που μια ανανέωση που είδαμε από αυτή την αριστερά, τέλος πάντων είναι, δεν θέλω να μπαίνω στα δικά σας, ναι. Όχι, αυτή η κουκού εσωτερικού, η παλιή. Αν είναι να διώξει και αυτούς να φύγουν. Γενικώς η ιστορία έχει δείξει οτιδήποτε ακολουθεί μετά το κουκουέ δεν πάει. Είναι ναυάγιο. Θέλει να πάει πιο δεξιά με αυτό που λέει. Δηλαδή και να διώξει αυτούς που είναι τα απομεινάρια της αναβιωτικής αριστεράς. Πού να δεν έχει αλλάξει. Δρόμο τώρα, πού να πάει αλλού. Ναι, δεξιά θα πάει. Κάθεται και λέει. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ εκτιμώ ότι δεν κοροϊδευόμαστε πια. Και το πιο βασικό για να το καταλάβει. Όσοι λέγανε τόσα χρόνια ότι πίσω από τις αστικές κυβερνήσεις κρύβεται το κεφάλαιο, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, ήρθε η ώρα να το καταλάβουν. Θα είναι απευθείας το κεφάλαιο και οι εφοπλιστές να διοικούν. Τίποτα άλλο. Καθαρά πράγματα, μπλέξαμε με τους κιτζίδες τόσα χρόνια. Έλα και ότι θα το κλείνα. Μπα, κάνεις και τέτοια. Καμιά φορά. Άκουσε με να στα πω γρήγορα γιατί είσαι busy. Εδώ πρώην Λονδίνο. Είμαι 2,5 χρόνια Ελλάδα και μου έχει γυρίσει ανάποδα. Μετά από μια δεκαετία στον προηγούμενο. Εσένα τι σε ενόχλησε, γιατί βλέπω ανάλογα με τα χρόνια που έχεις επιστρέψει κάτι σημαίνει. Μόλις έφυγε ο Τζόνσον ήρθες. Εκεί στράβωσες, ε. Εκεί οριακά, ναι, λέω εντάξει, τόρις, αλλά να τους γνωρίζουμε κιόλα. Μην είναι τώρα κάτι δευτεράντες. Τόρις και έφυγα. Όχι, ναι, σωστό. Ναι. Άκουσα να δεις τώρα σχέση μια πολύ ξυπνάδα. Κασελάκι. Πολάκης. Υπερσυντονιστής Πολάκης. Αποστολάκης. Ναύαρχος. Μητσοτάκης. Ανδρουλάκης. Βαρουφάκης. Μην το κουράζω. Όποιος δεν είναι κριτικός, μία επιλογή έχει να ψηφίσει. Κουτσούμπα. Ή κουτσούμπα σε αρσενικό ή σε φιλικό. Δημήτρη Δέσποινα. Να, κάνεις και το άνοιγμά σου. Εντάξει. Okay. Θα μπορούσες πολύ απλά να πεις ότι και η Κρήτη ενδεχομένως ή αυτά που βγάζει η Κρήτη θα μπορούσαν να γίνουν εξαγωγή. Α πούμε. Να. Τέτοια σχόλια εγώ τώρα να θέσω σε τοπικισμούς και όχι. Όχι, γι' αυτό μην μπλέξω. Εγώ το μάζεψα λίγο γιατί θα έχω και παραστάσει εκεί. Για πυρηνικά σκέφτηκα, δεν το είπα. Τέλος πάντων, ναι. Θα δώσω και ένα επιχείρημα στους Σιριζέους τώρα. Που τους... Έτσι κι αλλιώς και αυτοί να αποσχιστούν δεν θέλανε. Τέλος πάντων, εντάξει, μην μπλέκουμε σε αυτά. Άκου, θα δώσω ένα επιχείρημα στους Σιριζέους. Και ο Έγγελς ήταν αποστάτης της τάξης του. Τι ήταν ο Έγγελς, αυτός δεν ήταν που χρηματοδότησε τον Μάρξ. Μη μου ανοίγει το στόμα και μιλήσω για τον Τζεγκεβάρα τώρα, έλα σε παρακαλώ. Και το τώρα τα ρετυρέ που πήγαν να κάνουν στους επαναστάτες, να τι κακό έχει δηλαδή το Κασελάκης. Ο Κασελάκης που δεν έχει ανάγκη να φάει, έχει. Οπότε από τους αποστάτες της τάξης τους να βρουν τη θεωρία. Τηρουμένων των αναλογιών θα λέγαμε πως είναι ο Έλλην Τσε Γκεβάρας. Εντάξει, και βάρας όμως, πολύ βάρας. Και βάρας. Αυτά με το λαό και η επικοινωνία και οι παραλληλισμοί, οι επιτυχημένοι. Όταν εμφανίστηκε ο Στέφανος Κασελάκης, πολλοί λέγανε ότι είναι φτευτός από τον Τσίπρα. Το είχε πει και ο ίδιος. Ότι είναι φτευτός από τους Αμερικανούς, αν είναι δυνατόν. Ότι είναι φτευτός από τα συμφέροντα, δεν ξέρω εγώ, από τους εφοπλιστές. Γενικώς ότι είναι φτευτός, ότι έρχεται από κάπου αλλού. Η αλήθεια αποκαταστάθηκε χτες στη συνέντευξη με τη Ζαχαρέα. Μας είπε πώς ξεκίνησαν όλα. Η υποψηφιότητά μου άρχισε από τις θέσεις μου. Ήμουν ο μόνος από τους συνυποψήφιους. Για την προεδρία του κόμματος, ο οποίος έβαλε στην κρίση του κόσμου θέσεις ξεκάθαρες. Όχι μόνο για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας και το στράτευμα, αλλά και για τη δικαιοσύνη, για τα πανεπιστήμια, για τα νοσοκομεία, για πάρα πολλά ζητήματα έβαλα θέσεις. Ξεκάθαρες, τις οποίες τις πήρε ο κόσμος, τις εμπλούτησε, τις εμπλουτίζει, συμπληρώνει και ήταν η αντίδραση σε αυτές τις θέσεις, οι οποίες συνιστούν ένα σχέδιο για μια πατριωτική σύγχρονη αριστερά. Η οποία με όθησε να κατέβω. Ήτανε όταν ο κόσμος άρχισε όχι μόνο να πατά like στο Facebook επικοινωνιακά, αλλά να με παροτρύνει να κατέβω. Κατέβα για πρόεδρος, αυτά θέλουμε. Και έτσι αυτά άκουσα. Και έτσι τόλμησα. Μπράβο! Άμα είναι ο κόσμος, αλλάζει τότε. Πώς το λέμε, ψωμί και αλάτι. Άμα είναι ο κόσμος, το δεχόμαστε, σεβόμαστε την επιλογή του κόσμου. Έγραφε εκεί διάφορες. Κείμενα στο Facebook και του είπαν όλοι δεν βάζεις και έβαλε, τόλμησε επειδή του είπανε ο κόσμος να βάλει, αλλάζει όλο, σεβασμός και τίποτα άλλο. Έτσι θετικά τελειώνουμε σήμερα, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες σας, αφιερώσεις σας, όπως θέλετε το λέμε. Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις, αμέσως μετά στο μαγκαζίνο και το Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα, γεια σας. What the fuck, μωρή. Δεν το πιστεύω ότι σε έπιασα. Στο τηλέφωνο έπιασε, μωρή. Δεν έπιασε με άλλη στο κρεβάτι. Κοίτα, να σου πω. Ούτε αυτό δεν το πίστευα. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Εδώ εφοπλίστρια συνάδελφος. Όλοι εφοπλιστές είμαστε. Θα ήθελα για την Παρασκευή, αν είναι εύκολο, γιατί μου ήρθε έτσι τώρα μια κλασική. Σου ήρθε τώρα, εσένα σου ήρθε στην τρέλα. Ναι, πάνω στην τρέλα μου, πάνω στην αλήθεια μου. Πάνω στην τρέλα μου, πάνω στην αλήθεια μου. Ήρθε το γράμμα για να κάνω τη θητεία μου. Μου ήρθε αυτό το πρόεδρε. Ο παλιός ηθοποιός μου ήρθε στο μυαλό, ο Παπαδόπουλος που έλεγε πι. Πύραυλος. Θα δείτε να φεύγει και αυτοδημιούργητος Κασελάκης. Και επίσης το σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Τρελό, πατρινό καρναβάλι. Έτσι λίγο συνδυαστικά, έτσι πολύ ωραία. Ξέρεις εσύ. Ξέρω. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι. Πατρινό καρναβάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ζήτω οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ζήτω η Goldman Sachs. Ζήτω η νέα δεξιά. Πατρινό καρναβάλι για πάντα. Έλα να μάθεις τι θα πει. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Παρασκευή θέλω κάτι. Πες. Θέλω να βάλει τη δηλώση που έκανε ο Γεωργιάδης για το κουκουέ, ότι θα σταματήσουν αυτά το κουκουέ και οι μαγκές τελειώσανε και όλα αυτά, ας πούμε. Αυτά από μεθαύριο τελειώσανε. Δεν θα κλείνετε την είσοδο δια της βίας εσείς. Τελεία και παύλα. Αν θέλει κάποιος να απεργήσει, θα απεργήσει. Αν θέλει κάποιος να δουλέψει, θα δουλέψει. Αλλά η τυραννία του κουκουέ τελείωσε. Και ακριβώς δίπλα τις ίδιες δηλώσεις ακριβώς που είχε κάνει ο άλλος φασίστας, ο Παναγιώταρος. Πρώτη οργανωμένη επίσκεψη της Χρυσής Αυγής στην αφηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος. Είστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα το απόστημα που υπάρχει εδώ και δημιουργεί τα προβλήματα, που έχει και όνομα είναι το ΠΑΜΕ, θα τελειώσει και θα μπουν τα πράγματα στη σωστή τους κατεύθυνση. Και όλα αυτά με την αρρωγή της Χρυσής Αυγής. Αλλά η τυραννία του κουκουέ τελείωσε. Το απόστημα που έχει και όνομα είναι το ΠΑΜΕ, θα τελειώσει. Τέτοιους αριστερούς δεν τους θέλουμε. Και μια παραγγελιά για την Παρασκευή για αυτά τα βρωμόστιλα. Ξανά σας το ξαναζητήσω. Μπας και το καταλάβουνε. Είναι από going through το ρεφρέν. Δεν με ενδιαφέρει. Είστε μαλάκες. Τέλος. Και αν δεν έρθετε με το κουκουέ, δεν τους θέλουμε αυτούς. Εμείς μόνοι μας απορρευτούμε. Ο κόσμος μου έλεγε, είσαι η ελπίδα μας. Η υποψηφιότητά μου είναι αντισυστημική. Ήρεμα! Αυτοδημιούργητος Κασελάκης. Δεν πρόκειται να σας προδώσω ποτέ. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Τελικά όλες οι ένδοξες στιγμές για τον τόπο σε ένα μικρό σπιτάκι έχουν γίνει. Ένα μικρό σπιτάκι στην Ιπποκράτους. Σε ένα μικρό σπιτάκι στο τέλος της οδού Ιπποκράτους υπογράφτηκε η ιδρυτική πράξη του ΕΑΜ και το πρώτο του μανιφέστο στο ελληνικό έθνος. Σε ένα μικρό σπιτάκι στην οδό Μυραμπό. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15, όλοι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει. Όλα, τι φαντάζεσαι από μεγάλα σπίτια νομίζεις τώρα, εντάξει. Ούτε τζάκια, ούτε τίποτα. Τα τζάκια μετά τα φτιάξανε. Άμα έχεις όρεξη, βάλε την Παρασκευή λίγο μπαμπά Μητσοτάκη με αλνάλαδες, φασολάδες. Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα. Ένα μικρό σπιτάκι στην Κρήτη. Δεν είναι παραπάνω από 500 τετραγωνικά. Μόνο 5-6 καμπινέδες έχει. Αυτό το σπίτι το χτίσαμε εμείς οι δυο. Χτίστηκε έτσι, είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Παραπάνω από, δεν περνά τα 550 τετραγωνικά μέτρα. Αυτά, βάλε ένα κολλάζ εκεί λίγο την οικογένεια που έχει τόση στη χώρα. Και αν μπορεί, βάλε και αυτή που λέει ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονάκο. Πείτε στο δημοσιογράφο να κάτσει να διαβάσει ιστορία και θα δει ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονάκο. Μονάκο. Και βάλει και τον μπαμπά Μητσοτάκη που έλεγε αν είχε κατέβει το ΕΑΜ στις εκλογές δεν θα είχε γίνει βουλευτής, θα είχε πάει σπίτι του. Εγώ μπήκα στο συνδυασμό και δεν ήμουν ο πρώτος στη σειρά, ήρθα τέταρτος και βγήκα βουλευτής διότι απήχε το ΕΑΜ. Εάν το ΕΑΜ είχε λάβει μέρος στις εκλογές αυτές, εγώ δεν θα ήμουν πολιτικός. Το ΕΑΜ θα έπαιρνε σίγουρα τους μισούς. Εμείς δηλαδή αντί για 4 έπαιρναμε 2. Εγώ δεν θα έβγαινα βουλευτής, δεν πρόκειται να συνεχίσω. Εγώ δεν είχα καμία καούρα να γίνω βουλευτής, που να πολιτευτώ. Πάρε φορά, κάντε, πιάστε τα βρε. Πιάστε δρόμους, πλατείες, τα στενά στην κύρα και πατήστε τα βρε. ένα βίντεο σήμερα για τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Και τι έχει μέσα, ρε φίλε. Έχει αυτό που είχε πάρει τη φάρσα, βάλτε την Παρασκευή, σε παρακαλώ. Η φάρσα που είχε πάρει στον Κορυδαλό που είχε φύγει με το ελικόπτερο, που είχε πει πότε θα φύγει το ελικόπτερο. Ρε, που δεν παίζεσαι. Παντού υπάρχει, παντού. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, χρειάζεται να τα λέω, τα ξέρει. Είμαι μύθο, είμαι μύθο το βαθύ πουλτό σου στήθο. Κι είναι μύθο, είναι μύθο. Κοντά σε τρίχο μου στήθο. Είσαι, παραδεμάσαι, παιδιά, βάλτε το να τα ακούσετε. Άκου τώρα, πού βρέθηκα πρωί-πρωί, την ώρα που πίνα το γάλα μου. Πίνεις και το γαλατάκι σου, μπουλί. Εσύ, μπουλί, ρούφα. Και το γαλατάκι σου, μπουλί. Εννοείται, εννοείται. Για τα δοντάκια μου και για τα οστά μου. Μην ακούτε τις μαλακίες που λένε οι γιατροί, δεν χρειάζεται το γάλα, εντάξει. Από γάιδαρο το γάλα. Όχι, όχι, κανονικό. Και από γαϊδάρα κάνει. Είπα εγώ κάτι για γαϊδάρα, για γάιδαρο είπα. Με μένα μ' αρέσουν και γαϊδάρες. Γαϊδάρες βγάλουν του γάλα. Ρε. Ο γάιδαρος βγάζει κάτι άλλο, έλα, γεια. Για προσπάθησε το λίγο να δεις. Απλά ο γάιδαρος θέλει κόπο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Φυλακές Κορυδαλού. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Άλκης Πετίνης λέγομαι. Ορίστε. Είμαι γείτονας, μένω απέναντι στη Λαμπράκη. Ναι. Και κοιτάξτε να δείτε, με βάλει η μητέρα μου να πάρω τηλέφωνο. Σήμερα θα έχει κάποια απόδραση. Ναι, σε κανένα μισάωρο. Γιατί θέλουμε να κάνουμε φασίνα στο σπίτι και να ξέρουμε γιατί προχθές σηκώθηκε το σύννεφο και έκανε το σκρίνιο χάλια. Τρία overlay χαλάσαμε να το συνεφέρουμε. Τώρα περιμένουμε το ελικόπτερο να κατέβει. Σε λίγο πρέπει να κατέβει. Ορίστε. Και εμείς το ίδιο πάθαμε, λέω. Τι πάθατε. Σκονιστήκαμε κι εμείς. Μα έπιασε και τον παππού το άσθμα. Αφήστε. Τρίνει σε μια κουβέρτα άσπρη και θέλω να μου πείτε, θα έχουμε σήμερα κάποια απόδραση. Περιμένουμε, ναι, γύρω στις 6 πρέπει να γίνει κάποια πάλι, να κατέβει πάλι το ελικόπτερο. Ηρωνεύεστε? Εσείς τι κάνετε, κύριε, εσείς δεν ηρωνεύεστε? Εγώ είμαι γείτονας, κύριε, σας παρακαλώ. Μόνο από εκεί πέρα, ηλίθιε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιατί και η αφορμή σε τεχείο σήμερα που το έλεγε πριν ο, μέσα. Αυτός ο, που είναι μέσα, ναι. Μπράβο, μπράβο. Και τον λόγο του Αποστόλου που ήταν από τα περιοδικά μέλη, τέλος πάντων. Ήμουν στην συναυλία του Λεωτίστη στο Ηρώδιο με χιλιάδες κόσμο. Και θέλω για την Παρασκευή να μου βάλει ένα απόσπασμα από την καταφιά. Το πρώτο δεύτερο μέρος πρέπει να είναι. Από εκεί πέρα λέει κάτι ήμασταν. Ήμασταν Έλληνες. Τώρα πρέπει να ξεσηκωθούμε. Ταιριάζει απόλυτα για τον ρόλο του ΕΑΜ εκείνη την εποχή. Και φυσικά είναι μια μεγαλοπρεπτικά από όλους εκείνους που λένε ότι ήταν μια κακή στιγμή στην ιστορία. Πώς θα το Μητσοτάκης, η χειρότερη στιγμή της ιστορίας. Ναι, αυτό. Διαλέξτε τουλάχιστον, κύριε Τσίπρα, άλλη μουσική εισαγωγή στις ομιλίες σας από τον ύμνο του ΕΑΜ. Επιμένετε να μας θυμίζετε τις χειρότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Αν το πω Μητσοτάκης, αν δεν υπήρχε. Αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, θα ήμασταν Μονακό. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Γελάνε, κοιτάξτε. Είμαστε κάποτε Έλληνες. Τι είμαστε τώρα? Είναι η πρώτη φωνή. Την ακούνε οι Έλληνες και σηκώνονται όρθιοι. Πεινασμένοι, ρακένδυτοι, σηκώνονται όρθιοι οι Έλληνες. Τα μάτια τους λάμπουν. Ποιος είναι? Τι θέλει αυτή η φωνή? Σοπάστε να ακούσουμε. Θέλω, αν μπορεί την Παρασκευή, στο λέω από τώρα, να μου βάλει τον Κασελάκη εκεί που λέει ότι ξεριζώθηκε και να συνεχίσω. Σε ποια πανάκριβα σχολεία πήγε και αυτά. Με τραγούδι του Στελάρα, πρόσφυγε ξεριζωμένη, μια ζωή κυνηγημένη και κάτι τέτοια. Και θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο Θύμιο που είπε ότι η λέξη ξεριζωμός είναι ιερή λέξη γιατί μα θυμίζει του Μικρασιάτε και του Πόντιου. Δεν μπορεί να το λέει ο κάθε καραγκιόζη που ο πατέρα σου έφαγε λεφτά και πήγε από την Εκάλη και πήγε στο Γέλη, που σκαταπήγε. Δεν θα με δείτε να κρύβομαι ποτέ. Ξεριζώθηκα όταν ήμουν και 4 χρονών. Πρόσφυγες κυνηγημένοι, μια ζωή αδικημένη. Ένα από τα παλαιότερα λύκεια των Ηνωμένων Πολιτειών μου έδωσε πλήρη υποτροφία. Στιβαγμένοι σε παράγκες, να μας πνίγουν οι ανάγκες. Να φοιτήσω στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Πρόσφυγες κυνηγημένοι, μια ζωή αδικημένη. Είμαι πίσω στον τόπο μου, μόνιμα, μόλις μερικούς μήνες. Τους καημούς μας τραγουδάω, υποφέρω και πονάω. Απόστολε. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Να σου πω κάτι. Αυτός ο Κασελάκης δεν σου θυμίζει λίγο τη χρειά του κοκκού, του βασιλιά, ρε? Πας και κάνανε οι βασιλοχουντικοί. Τώρα αυτοί οι γαλαζοαίματοι έχουν ίδια φωνή, ίδια χρειά όλοι. Τώρα ταιριάζουν, μην ψάχνεις. Τι χρειά, ξέρεις, αυτό το αμερικανό σπαστό τέτοιο. Για φτιάχτω μία μίξη καλή την Παρασκευή. Δεν θα με δείτε να κρύβομαι ποτέ. Ξεριζώθηκα όταν ήμουν και 4 χρονών. Άμα διαβάσετε τα αρχαία κείμενα, θα δείτε ότι όλοι οι Έλληνες που πάνε στην εξορία υποφέρουν. Είμαι πίσω στον τόπο μου, μόνιμα, μόλις μερικούς μήνες. Δεν έχετε κάνει εξορία και δεν το εύχομαι ποτέ. Φάκι, σε ρίτα ρητάκι θα το βάλεις με καμιά διασκευή για Κασελάκι. Απαπαπαπα. Το επίπεδο έχει πέσει. Απορώ πως δεν το σκέφτηκες. Κι εγώ απορώ πραγματικά. Αυτό μωρό μου δεν έχω τίποτα. Έχω κομπλάρει πάλι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έλα να σε καλά. Γεια. Έψαχνα να βρω το μπέλα μου και τελικά το βρήκα και πήγα και αγάπησα. Την Έφη. 18 χρονών. Μου έλεγε, είσαι η ελπίδα μας. Πίδα μας. Κι εγώ 45. Έφη. Εσύ είσαι στην αρχή. Όλοι φοπλιστές είμαστε. Κι εγώ στο παραπέντε. Έφη. Κανένα δεν φοβάσαι. Εγώ λοιπόν είμαι μία από εσάς. Τίποτα δεν θυμάσαι. Έφη. Έφη. Απόψε που κοιμάσαι. Εγώ να είμαι νέη πρώτη Ελληνίδα πρωθυπουργός της χώρας. Εκεί στη Θεσσαλία, ας πούμε, και όχι μόνο στη Θεσσαλία, γιατί τώρα έτυχε να είναι στη Θεσσαλία. Ξέρω εγώ, έρχονται εκλογές 8 Οκτώβρη. Ξέρω εγώ, ψηφίστε κάποιον άνθρωπο που να ενδιαφέρεται όντως για τον τόπο, ας πούμε, και να μπορεί να κάνει και κάτι. Να μην είναι παντελώς ανίκανος όπως είναι αυτή. Κοίτα, να δεις τώρα, να μας βγάλεις και από τις συνήθειές μας. Ναι, καλό είναι να. Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει αγαπητέ να ψηφίζουμε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον τόπο. Δεν ξέρουμε τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Τι είναι αυτό. Εντάξει, και εγώ είχα και εκεί συνήθειες. Μεγαλώνοντας κάποιες από αυτές προσπαθώ να τις κόβω. Αλλιώς. Ναι, λέω. Επαφορμή λοιπόν αυτού, βάλε μου την Παρασκευή το Τσβάρα.